Muhterem efendim, ey Resulüm, her ümmetten haklarında tanıklık edecek bir şahit, bir peygamber celbettiğimizde ve seni de ümmetine şahit olarak getirdiğimizde bakalım nasıl olacak? Mealindeki ilahi beyanda olduğu gibi, muhtelif ayet ve hadislerde ahirette peygamberlerin şahitlik yapacaklarından bahsediliyor. Hazreti Ali Muhabir'in huzurunda peygamberlerin ve bilhassa Resul-i Ekrem Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem şahitlik yapmalarını nasıl anlamalıyız? Ötede Peygamber Efendimizin hakkımızda hüsnü şehadette bulunması hangi hususlara bağlıdır? Dediğiniz sureyi Nisa'da malum. O makta ve abdullah ve la tüşrikü bi şeyen de başlıyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem İbn-i Mesud'a da bildiğiniz gibi onu okutturuyor. İşte o dediğiniz ayete gelince de diyor İbn-i Mesud bana işaret ediyordu, dur dur diye döndüm. Gözleri dolu doluydu. Ve cinabiki ala havilâ-i şehide, her ümmetin başında peygamberi ona şahit olarak gelecek. Peygamberler yalan yere şehadet edecek değiller ya. Orada kötülerin kötülüklerini dinlendirecekler. Onu yapmamaları mümkün değil. Ama göz yummalarına, öyle şehadet etmemelerine Allah ne kadar müsaade ediyorsa onu yaparlar yani. Çünkü Allah da Celle Celaluhu bizim çok kusurlarımıza af ile bakacağını göz yumma diyemedim ben. Teşsime, teşbihe girer diye. Fakat mukabele de caiz bunu istidrada arz edeyim. Yani göz yumma, peygamberin göz yumması, sizin göz yummanız, Allah'ın göz yumması tabirini kullanabilirsiniz. Fakat mecaz yoluyla dahi olsa böyle teşbih ve teşsim mülazalarına girmemek için fakir şahsi iştahıyla o mevzuda hassas olmayı yeğliyorum ben. Şimdi göz yumma meselesi, görmeme meselesi var. Bildiğiniz gibi Cenab-ı Hak bir kul, bir zümre anlamak lazım onu. Bir zümre. Siz dünyada kusurlar yaptınız. Kusurdu bunlar. Ama inançları var, imanları var. Söylemediniz, fahşetmediniz bunları, yaymadınız. Yani olumsuz şahitler oluşturmadınız çevrenizde. Onlara niye öyle, bize niye böyle dedirtecek insanlar oluşturmadınız. Siz setrettiniz, ben de setrettim diyecek. Bunun gibi. Bunlara eki sıradan eltafi ilahi denebilir hususi. Veya rahmetin gazaba sebket etmesi denebilir. Ve hiç kimse de buna karşı bu olmasa daha iyi olur diyemez. Çünkü herkes için söz konusu olabilir bu. Ne dağ dağ cesametinde kusurlarımız vardır. Böyle bir rahmet tecellisiyle eğer iltifat görmesek hafizan Allah tepe taklak gideriz. Bu açıdan aleyhte şahitlik mevzu da olabilir yani. Hazreti Nuh der ki benim kavmim beni dinlemedi der. Hazreti Hud der ki Ad beni dinlemedi. Hazreti Salih der ki Semud beni dinlemedi. Hazreti Lut der ki Sodom, Gomorra beni dinlemedi derler yani. Hazreti İbrahim Babil beni dinlemedi der. Efendimiz de Mekke'deki o ilk mütemerritler, muannitler beni dinlemedi der mi? Bilemiyoruz. Şimdi deme de dememe de o insanlara karşı re'fetin ve şefkatin tecellisi var. Tezahürü var. Yani o yüksek karakterden beklenen şey odur. Fakat bir diğer tarafta da Allah'a karşı işlenen cinayetleri görmemezlikten gelme gibi bir şey var. Hafizan Allah. Onlar dünya dolusu Allah'a karşı cinayet işlemişlerse Hazreti Pir'in kafire ebedi cehennem istihkakını ifade ettiği yerde bütün varlığın Allah'a şehadetlerini inkar ettiklerinden dolayı kafir ebedi cehenneme mahkumdur diyor. Şimdi böyle korkunç bir cinayet Allah huzuruna çıkmış bir insana şefaat etme mevzu kendi re'fetinin, şefkatinin, o insanlara karşı mülayemetinin, insanı yanının derinliğinin ifadesi olsa bile fakat beri tarafta daha önemli bir mesele var. Onlar Allah'ı inkar etmiş, tezif etmiş, görmezlikten gelmiş, saygısızlıkta bulunmuşlar. Bu defa onları görmezlikten gelme gibi bir cinayet olur. Hafizan Allah. Orada meseleler dengeli hareket eder. Çünkü orada mizan var, ölçü var. Fakat burada biz bu meseleleri muvazeneye alırken yine dengeli muvazeneye almamız lazım. Peygamberin şöyle şefkati, refeti falan diyemeyiz. Bu açıdan da lehte aleyhte şehadetler cereyan edecek. Ve Efendimiz'e de her ümmet kendi başında peygamberi şahit olarak öbür alemde gelecekler. Ve cinabüke alâ havlâ-i şehide, seni de işte şunların başında getireceğiz, bize kendimize geleceksin. Sen de kendi ümmetinin başında geleceksin. Şimdi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zaten duyguyla dopdolu. Tepeden tırnağa o Nisa Sure-i Cellesi baştaki şeyler hilkatla alakalı, aile münasebetleriyle alakalı, muharrematla alakalı. İşte o Abdullah ve la tüşrikü bi ayrı bir bahise giriyor. Allah'a ibadet, anneye babaya ihsan, yakınlara, daha yakınlara, işte konu komşuya iyilik yapma fermanıyla ilerliyor. Ondan sonra da ve keyfe izâ ci'nâ min kulli ümmetin bi şehîdin ve ci'nâ bike alâ havlâ-i şehîdâ. Nasıl olacak diyor. Yani o gün her ümmet başında şahidi bir peygamberle geldiğinde ki seni de bu ümmetin başında şahit olarak getireceğiz. O dop dolu insan orada gözyaşlarını salıyor ve herhalde tahammül fersa bir şey olduğu için de İbn-i Mesud'a dur diyor, artık yeter. Demek ki bir yerde sigorta atma gibi bir şey, yani kalbin durması söz konusu olabilir. O Kur'an'ı, Kur'an kendisine inenin dinlemesi için de dinliyor. Belki mütekellime ezeliden dinliyor gibi dinliyor. Kur'an'ın her kelimesi onu dinlerken ayrı, yani bir yönüyle beyninin bütün guddelerine, nöronlarına duyuruyor. Okurken de kalbinin bütün telleriyle seslendiriyor. O onun şeyi. Buradaki onun o teessürü ve tahassürü iki manaya gelir. Bir, Cenab-ı Hak seni bu ümmetin başında onlara şahit olarak getirecek. Burada ciddi bir iltifat var. Kocaman geniş ümmeti Muhammed'in başında onlara şahitlik yapacak. Herhalde o merhamet kâni, o şefkat kahramanı ümmeti için aleyhte öyle bir memnuniyet yoksa şehadet edecek değil. Oradaki o şehadetin inşallah ümmet lehinde olacak. Öyle bir payenin kendisine verilmesi, bir yönüyle makam-ı Mahmud'un kendisine verilmesi, livaül hamd'in kendisine verilmesi manasında o bir sevinç gözyaşlarıdır diyor. Yani bir diğer taraftan da ümmetin hali yer yer kendisini endişelendirmiş, korkularını dinlendirmiş, ifade etmiş. Mesela dünya metağı gelip milletin gözünün önüne konduğunda ben şundan bundan korkmuyorum. Fakat bu mal üzerinde tenafüse, kıptaya, birbirinizle sürtüşmeye, yarışmaya, rekabete gireceğinizden endişe ediyorum demiş yer yer. Yer yer irtidat hadiselerinden, dinden dönmelerden bahsetmiş. Deccalların çıkacağından bahsetmiş. Bir kısım ahmakların dini bırakıp onların arkasından akacağından bahsetmiş. Bütün bunlar Kitab-ül Fiten vel Melahim'de ifade edildiği gibi açık. Bütün bunları düşünen o şefkatikani, merhamet perver insan o gün o ümmetin hali gözünün önünde tablolaştıysa, bu defa da tahassüründen orada, teessüründen gözyaşlarını dökmüştür. Çünkü şahit orada, sorulacak onlara nasıl yaptılar. Dünkü sohbette, sohbet gibi şeyde geçtiği gibi Seyyidina Hazreti Mesih'in o mevzuda ümmeti adına tazarru ve niyazı, Hazreti İbrahim'in tazarru ve niyazı, makamı cemin sahibi olması itibariyle o her iki isteği de dinlendiriyor, sabaha kadar tekrar ediyor. Acınızı, tatlınızı, her şeyinizi paylaşıyor. Tatlı şeyler sevindirdiği, onu bir yönüyle sevinç gözyaşlarına boğduğu gibi acı şeyler de onu teessüre ve tahassüre boğuyor. Yani size sizden daha yakın, sizi sizden daha fazla sever, sizi gözü gibi bilir. Bir insanın kurtulması mevzuunda zannediyorum deseler ki ya Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem sen 50 defa ölmen lazım, ölüp dirilmen bir insan kurtulsun diye, hiç tereddüt etmeyin, hiç tereddüt etmeden buna evet derdi. Çünkü onun kapı kullarından bile böyle düşünenler vardır. bir insanın hidayete gelmesi için 50 defa ölmeye razı olacak insanlar vardır. O işin, o kervanın serkarıdır, serdarıdır, piri muğanıdır. Bu açıdan sizin neşeniz, huzurunuz, itminanınız onu sevindirir. Ve teessürleriniz de onu dilgir eder, ağlatır, hicrana gark eder. Size sizden yakın birisidir o. Biz sizi örnek bir ümmet kıldık ki insanlar nezdinde Hakk'ın şahitleri olasınız ve peygamber de sizin hakkınızda şahit olsun mealindeki ayeti kerimede müminlerin de Hakk'ın şahitleri oldukları vurgulanıyor. Ümmeti Muhammed'in aleyhissalatü vesselam şahitliğinden maksat nedir? Evet, o da Efendimiz'e ait yine bir payedir. Kur'an-ı Kerim'de öyle geçiyor. Bir de şefaat hadisi şerifi var burada. Bakara Sûre-i Celle'sinde bu da. İkinci cüzün hemen ikinci sayfasında ifade edilen bir ayet. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir örneğiyle ümmetine şahit olduğu gibi ümmeti Muhammed de diğer ümmetlere şahitlik yapacaklar. Burada o şefaat hadisinde şöyle ifade ediliyor. Hazreti Nuh'la ümmeti karşılaştığı zaman onlar dünyada Hazreti Nuh'u yalanladıkları gibi öbür alemlerde de bu şefaat hadisi Buhari Müslim'de olan sahibi hadis-i şerif. Dünyada yalanladıkları gibi orada da yalan söyleyecekler. Nasıl yaşarsanız öyle ölürsünüz, nasıl ölürseniz öyle dirilirsiniz, öyle haşr olursunuz. Öbür alemde öbür aleme göre o meselenin farklı versiyonlarını sergilersiniz. Burada tekzip etme, burada da farklı bir yalana sapmayı netice verir. Burada peygambere inanmıyorlar, açıktan açığa sen yalancısın diyorlar. Bir yerde Kur'an-ı Kerim'de sen mecnunsun diyorlar. Görüyoruz ki sana bunak insanlar hep uyuyorlar. Müslümanlara da münafıklar öyle diyor. Süfaha ittiba ediyor. Daha Kur'an-ı Kerim'in ikinci sayfasında. Ela innehum süfa diyor. Kur'an laflarını ağızlarına basıyor. Bunağın kendisi onlardır. Bunağın ta kendisi onlardır diyor. Şimdi Seyyidine Hazreti Nuh'a böyle diyorlar. Beş büyük peygamberden birine. Öbür tarafta da Allah karşılaştırıyor onları. Benim peygamberim size mesajını tebliğ etti mi? Hayır, biz bir şey duymadık diyorlar. Hazreti Nuh da diyor ki onlara, ben diyor mesajımı tebliğ ettiğime dair ümmeti Muhammed buna şahittir. Çünkü Kur'an Nuh mesajını tebliğ etti diyor. Orada ümmeti Muhammed geliyor, Hazreti Nuh'un lehinde şehadet ediyorlar. Bu Allah'ın bir cilvesi. Demek ümmeti Muhammed sadece Efendimiz'e bağlı olduğu dönem, Efendimiz'e bağlılık itibariyle kıyamete kadar gelecek hadiseler içinde bir şey ifade etmiyor aynı zamanda. Geçmişe doğru da işleyen bir şey ifade ediyor. Şimdi Hazreti Nuh için böyle diyorlarsa, Hazreti Hud için de derler, Hazreti Salih için de derler, Hazreti İbrahim için de derler, Hazreti Lut için de derler. Bunu önemli bir paye bilmek lazım. Yani bir peygamberi doğrulama, ilahi mahkemede bir peygamberin sadakatine şehadet etme payesini ihraz ancak Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin vesayetinde oluyor. Ondan koptuğunuz takdirde nelerle beraber böyle bir payeyi de kaybediyorsunuz. Allah Celle Celaluhu o tabir caizse şayet orada vereceği hükümde sizin ağzınızdan çıkan şeye bakıyor. Sizin gözünüzün içine bakıyor. Ve bir peygamber sizin orada düşünün, ağzınızdan çıkacak şeye bakıyor. Üllazım bir peygamber. Dese ki üllazım peygamber, bininiz gelin, benim için ölüm burada parçalanın. Hanginiz böyle bir şeyden istinkaf edersiniz? Orada sıkışmış, Allah karşısında o mahkeme çok ağırdır. Ümmeti Muhammed'in şehadeti adına onların ağızlarına bakıyor, onların gözlerine bakıyor. Ve Allah bu payeyi ümmeti Muhammed'den başka kimseye vermemiş. İşte o Bakara Sûre-i Celle'sinde ifade edilen ayet, bu şefaat hadisiyle yan yana getirildiği zaman ne enginlik ifade ettiği ortaya çıkıyor açıktan açığa. Evet, bu da yine ümmeti Muhammed'in şehadetinin geçerli olduğuna delalet ediyor. Seyyidine Hazreti Ömer Efendimiz de onu takliden bir dönemde o cemaatin şehadetine değer atfediyor. Demek ki kıyamete kadar ümmeti Muhammed'in o manadaki şehadetine Allah değer atfediyor. Hatta o geleneği devam ettiriyoruz biz. Camilerin önüne koyduğumuz insanlara diyoruz. Yani dinde sorun insanlara, siz bunu nasıl bilirsiniz, nasıl şehadet edersiniz? Dinde öyle bir emir yok bu mevzuda. Fakat o bir gelenektir yani. Ümmeti Muhammed, o camide namaz kılan, alnı secdeli insanlar, biri hakkında, tabi önlerine konan insan, hayat boyu dine küfretmemişse, dini diyaneti inkar etmemişse, kafirin, fasıkın, zalimin, münafıkın, hainin, deccalinin teki değilse şayet, yoksa öbür türlü, hafizan Allah, biraz evvel bahsettiğim gibi, bir taraftan bir insan hakkında hüsnü şehadette bulunurken, beri tarafta Allah'a karşı saygısızlık yapmış olursunuz. Bu kafir filan, hüsnü şehadette bulunuyoruz biz. Ona dikkat etmek lazım. Ama mümindir yani. Camide görmüşsün, yanında görmüşsün onu. Oruç tutarken görmüşsün, hacca giderken görmüşsün. Ve bunlar onun imanına emarelerdir, alametlerdir. Bu açıdan da o geleneği biz sürdürüyoruz. Yani Efendimiz siz de böyle sorun, böyle yapın dememiş. Fakat bir cenaze geçerken Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem oturuyor orada. Fî mek'adi sıdkın. Oturuyor orada, cenaze geçiyor. Müslümanlar onun hakkında hüsnü zanlarını ifade ediyorlar. Şöyle insandı, böyle insandı, güzel insandı. İbadet-i taatında bir insandı. İstikameti vardı. İstikamet adına, iman adına, inanç adına, salahat adına söylenecek güzel şeylerin orada hepsini döktürüyorlar. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir tek kelimeyle onlara mukabelede bulunuyor. Vecebet diyor. Daha sonra, belki bir miktar sonra, belki bir gün sonra, yine aynı manzara, bir başka cenaze giderken orada, geçerken, halk bu defa şöyle kötü insandı, Allah cezasını versin, bağışlar, münafıkın tekiydi, fasıkın tekiydi, zalimin tekiydi diyorlar. Bu bir mümin için söylenirse gıybet olur. Durumu meçhul, belirsiz bir insan için söylenirse suizan olur. Fakat demek durumu çok çok bariz, beyin. Çok belirli olduğundan dolayı o gıybetten, buhtandan, iftiradan çok sakınan sahabe-i kiram efendilerimiz o mevzuda o duygularını ifade ediyorlar. Abdullah İbni Übey İbni Selul ve onun bağışlayın hempaları gibi biridir belki bu. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem yine vecebet diyor. Tabii çok farklı bir şey. Çok kötüydü denen bir insan hakkında vecebet diyor. Çok iyi denen insan hakkında da vecebet diyor. Diyorlar ya Resulallah mel maslahatu. Buna da böyle dedim, buna da böyle dedim. Buyuruyor ki Allah Celle Celaluhu müminler hakkında sizi şahit kılmıştır. Sizin bu mevzudaki şehadetiniz geçerli bir şeydir. Biri hakkında çok hüsnü şehadette bulundunuz. Allah bunca insanın alnı secdeli insanı yalan çıkarmayacak öbür dünyada. İnşallah o imanla gitmiştir. Kendisinin müşahedesi orada o. Biz ona da objektif nazarıyla bakarız. Onu bizim görmemiz, değerlendirmemiz gibi sübjektif olarak ele alamayız. Çünkü o gayb bin gözüyle, min verâ-i icâb çok şeye muttali olabilir. Onu öyle de görmüş olabilir yani. O onu öyle gördüğü gibi ashab-ı kirama da Allah öyle gördürmüş, öyle duyurmuş olabilir. O arkadakine gelince o da fena'nın tekiydi. Ha siz onun için de öyle dediniz, ona da cehennem vacip oldu demek. Çünkü siz aleyhinde şehadette bulundunuz orada diyor. Yani ümmeti Muhammed'in her zaman böyle geçerli bir şehadeti olması söz konusu ki Seyyidin Hazreti Ömer bu hadiseyi naklediyor Efendimiz'den ve kendi de ümmeti Muhammed'in hüsnü şehadette bulunduğu birisi hakkında vecebet diyor. Suyu şehadette bulunduğu birisi hakkında da yine vecebet diyor. Ve Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin bu beyanı seniyelerine meseleyi dayandırarak açıklıyor. Efendimiz döneminde böyle bir hadise olmuştu. O meseleye böyle yaklaşmış ve böyle değerlendirmişti. İşte o günden bugüne Efendimizin bir emri yok yani. Musallaya koyduğunuz insana bunu nasıl şehadet eder, nasıl bilirsiniz falan. Biz çok ısrar ediyoruz. Hatta kendimize göre icat etmişiz. 3 defa söylüyoruz. Men salla salatena buyuruyor Efendimiz. Bak kime şahit edeceksiniz? Men salla salatena festekbele kibletena fe ekele zebihetena fe zâlikel müslimullezî lehu zimmetullahi ve zimmetu resûlihi Diyor bir kimse bizim namazımızı kılarsa, bizim kıblemize yönelirse, bakın ölçüler koyuyor. Bizim kestiğimizi yerse, isterseniz bizim gibi keserse, Bismillah der keserse, bu bir Allah'ın zimmetinde olan Müslümandır. Allah o benim vesayetimde diyor. Allah'ın vesayetinde olan kimseyi hafife almayın. Hor görmeyin. Başka bir hadis-i şerifte ifade edildiği gibi فَحَسْبِ اِمْرِينَ اَنْ يَحْقِرَ اَخَاُ الْمُسْلِمِ Bir Müslümana günah olarak Müslüman kardeşini hafife almak yeter. Diyor. Şimdi siz böyle bir Müslüman kardeşiniz, sizin hafife almayın. Siz birini böyle görmüşseniz, namazınızı kılmış, orucunuzu tutmuş, zekatınızı vermiş, vacipse hacca gitmiş ve sizin kıblenize yönelmiş, siz onu bu çerçevede tanımışsınız. Bunun için hüsnü şehadette bulunmanız makbuldur. Evet, biz bunun için hüsnü şehadette bulunuruz. Nasıl bulunuruz? Nahnu nahkumu bizzahir. İşin iç yüzünü, minverayica, perde arkasını bilemeyiz onun. Fakat biz gözün gördüğüne göre şehadet ederiz. Zaten şahitlik o demektir. İnsan gözüyle gördüğü şeye şehadet eder. Öbürü yalan şahitliktir. Evet. Biz de gözümüzün gördüğüne şehadet ederiz. Nahnu nahkum bizzahir de bu da usulü fıkıh disiplinlerinden bir şeydir. Değişik ahkama medar olacak bir husus. Biz ona şehadet ederiz. Ama ömür boyu namazında alay etmiş senin, haccınla alay etmiş, var ya bunlar, zekatınla alay etmiş bu, efendim ona bir şey demiş bilmem ne işte filan, kapitalistlerin fakirleri aldatmacası filan, proletarya sınıfını aldatmacası falan demiş, oruca beyhude aç duruyorsunuz demiş, bilmem neyi, dine ait evamiri, kutsiyeyi, semaviyeyi, ilahiyeyi, nebeviyeyi hep hafife almış, hep böyle konuşmuş. Şimdi bu insana şehadet ederim demek, hafizan Allah, Allah hukukunu görmezlikten gelmektir o. Bu yalan yere şehadettir. Ahirette onun yakasından tutarlar, o yalan yere şehadetin hesabını ona sorarlar. Temkinli olmak lazım. Sözlerinin yanı sıra tavır, davranış, hal ve duruşuyla da yüce yaratıcının varlığına delil sayılan, yalnızca mevcudiyeti bile mensup olduğu dinin doğruluğuna hüccet kabul edilen ve hemen her zaman görenlere Mevla-i Müteali hatırlatan hak dostlarının hüsnü şehadetleri hakkındaki mülahazalarınızı lütfeder misiniz? Şimdi onlar vesilelik payesini iraz etmiş olabilirler. Onlar da bizi tanıyorlarsa, sizi bizi tanıyorlarsa, öbür tarafta öyle şehadette bulunabilirler. O meselenin iki yanı var. Bir, öyle kimseler var ki hadis-i şerif Buhari Müslim sıhhatında değil de اِذَا رُؤِيَ ذُكِرَ اللّٰهِ. Fakat bütün ehlullah bunu değerlendirmişler. Hani hadis-i şeriflerde gördüğümüz gibi ricalden Buhari'nin meşayihinden Kanebi var meşhur. Hazret bir meclise girince herkes Allah der bağırmış. Öyle ki yani tebessümünde de o nümayan, yüzünün tekallüsünde de o nümayan, el ayak hareketlerinde de o nümayan, davranışlarından inanç dökülüyor. Bazıları böyle Esved İbni Yezid'in Nekai gibi gören insanlar diyorlar ki, zannederdin o böyle cehennemin kenarında yarım adım yanlış atsa içeriye cüp diye düşecek o korkuyla. Bu insanlara Allah'ı hatırlatır, onları görünce yüreğin hoplardı. Bir böyle tipler var. Bunlar bizde İslami heyecanı uyarır. Bir yönüyle kendimizi gözden geçirmeye bizi sevk eder. Gaflet perdelerini yırtar. Hayvaniyetten, cismaniyetten sıyrılma düşüncesini içimizde oluşturur. Onların bir böyle yanları vardır. Bu açıdan hani öbür alemde onların şehadeti söz konusu olabilir. Fakat bunun ötesinde başka bir şey daha var. Öyle insanlar vardır ki diyelim bir Hazreti Gazali gibi, bir Fahruddin Razi gibi, bir İzzi bin Abdüsselam, bir İmam-ı Rabbani Hazretleri gibi, hani bunları görmedik. Fakat onların çırakları sayılabilecek, diyelim Kıtmir'in gördüğü Alvar İmamı gibi, Vehbi Efendi Hazretleri gibi diyelim, bir Mehmet Buz Efendi gibi, bir şeydeki Sivas'taki İhramcızade İsmail Efendi gibi, Hulusi Efendi'nin şehidi, o Darende'deki Hulusi Efendi'nin şehidi. Bunları gördüm ben. Ellerini öpme imkanı oldu bu zatların. Yani duruşlarıyla bunlar, Cenab-ı Hakk'a teveccühleriyle size çok şey hatırlatırdı. Fakat bunların ötesinde ayrı bir şey hatırlatır. Bu dev insanlar. Bunlar bütün ömür boyu o mefkureleriyle, o kalbi hayatlarıyla, o iç ihsaslarıyla, o daha derinlemesine ihtisaslarıyla, iç duyuşlarıyla, entüisyon sistemleriyle hep Cenab-ı Hakk'a müteveccih yaşamışlarsa bunların yanılması düşünülemez. Öyle insanlardır ki bunlar adeta işaret taşı diyecektim, taş denmez onlara, zebercedi, yakutu. Bir yerde duruyorlarsa onların sadece o duruşları yeter. O duruşları yeter, delildir o. İşte bunlara bakarak böyle yolunu yönünü tayin eden insanlar vardır. Yol güzergahında doğru yolu gösteren insanlar gibidir. Hazreti Pir-i Mugan'a baktığınız zaman da, daha önceki o büyüklere baktığınız zaman, bir Alvar imamına baktığınız zaman, kendinden geçip Allah dediği an, huzurunda gibi Allah derdi o. Bu insanların yanılması mümkün değil. Vallahi bu yol yanlış olamaz. Bu teveccüh yanlış değildir. Bunların Allah dedikleri zat şu anda da hazır ve nazırdır. Size dedirtirler. Ve bunlar sizin için çok önemli şahitlerdir bunlar. Yönlendiren şahitlerdir. Öbür tarafta bunların şahadeti de sizin için söz konusu olabilir. Ve istifadeniz adına sizin de onlar hakkında şahadetiniz söz konusu olabilir. Evet ya Rabbi, biz bunlardan istifade ettik. Gördük, duyduk, değerlendirdik, baktık, yolumuzu bulduk, zikzaklardan kurtulduk dersiniz. Öbür alemde önemlidir. Binlerce kitap okumaya bedel olabilir bazen. Kıtmir'in bir mülazası arz edeyim. Hazreti Pir diyorum ki onca kitap yazmasaydı, size Hizmet-i İmaniye ve Kur'ani adına strateji olarak bir kısım şeyleri fısıldamadan ibaret ortaya koyduğu layıkaları filan olmasaydı, sadece 60 sene, 70 sene, 80 sene o duruşu sizi Cenab-ı Hakk'a yönlendirme adına yeterdi yani. Bir şey söylemeye gerek yoktu. Hiç tavrını değiştirmemiş. Hep dimdik durmuş, ürpererek, titreyerek, Allahu Ekber dediği zaman böyle kıvramış. Rahmanirrahim demiş. Bütün hayatı boyunca. Onu böyle gören, böyle tanıyan veya vasıtayla onun böyle olduğuna ulaşan insanlar, niceleri, binlerce, ona güvenin sonucunda Allah demiş, Resulullah demiş, Ebu Bekir demiş, Ömer demiş, Osman demiş, Ali demiş, radiyallahu anhum ecmain. Bu açıdan bazı duruşlar vardır ki bunlar en talakatlı kitaplardan daha güçlüdür. Derecesine göre bazıları bu manada Efendimiz gibi hakiki manada duruşuyla insanları yönlendiren bir insandır. Zilliyet planında bir sürü evliya, asfiya, ebrar, mukarrabin aynı vazifeyi yaparlar. Derecesine göre zillin zilli insanlar vardır. İnsanlar onlara bakarlar, sağdan hizaya gelirler. Böyle insanlar vardır. Evet, bunların onlara ittiba edenler hakkında, ittiba edenlerin de onlar hakkında şahadeti öbür alemde söz konusu olabilir. Aslında neyin ne olduğuna dair Allah şahit olarak yeter. Dünyevi cihetle insanlara bağışlayın, bazı fırıldaklar çevirebilirler. Mesela diyebilir ki, ben de müminim. Var ya günümüzde bir kısım münafıklar. Bizim ben dedem de böyle Kur'an-ı Kerim'i başında yatağının başına asardı falan derler böyle. İşte Allah onlara karşı diyor ki, ve kefa billahi şehiden, mümin mi değil mi? O meselede esas şahit Allah'tır. Allah biliyor ki, nasıl izaca akel münafıkune kalu neşhedü inneke le Resulullah. Vallahu ya'lem inneke le Resulü. Münafıklar geldiğinde derler ki sen Resulullah'sın. Allah biliyor ki sen Resulullah'sın. Bu istidradi bir cümledir arada. Antiparantez bir cümle. Vallahu yeşhedü innel münafıkune kâzibin. Ama bil ki münafıklar yalan söylüyorlar. Yalan iki tarifi vardır. Bir, inandıkların aksini söylüyorlar. Senin peygamber olmadığına inanıyorlar onlar. Peygamber değilsin diyorlar. Fakat diyorlar ki sen Resulullah'sın. İşte onda yalan söylüyorlar. Bir yalanın böyle bir tarifi var. İnsan kendi inancının hilafı beyanda bulunmasına yalan deniyor. Bir de nefsül emirde, Allah nezdinde işin mahiyetü nefsül emresine uymayan hilaf-ı vaki beyana yalan deniyor. Bu daha tehlikeli bir şey. Şimdi onlar böyle bir şey söylerken esasen nezzü üluhiyetteki hakikate da ters beyanda bulunuyorlar. Biz de Müslümanız. Sadece siz mi Müslümansınız? Bu böyle de olabilir, böyle de anlaşılabilir. Din böyle de olabilir falan diyen dünya kadar münafık var bunlar. Ve kefa billahi şehida. Bunların yalan söylediklerini Allah şahidi sadıktır. Allah biliyor ki onlar yalan söylüyor. Evet. Evet, Müslümanlık hak bir dindir. Hazreti Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem o insanlara tebliğ edilmiştir. Kur'an Allah'ın kelamıdır. Bunlarda şüphe yok ama fakat onların bu mevzudaki ifadeleri yalandır. Çünkü o ses kalplerinin sesi değil. O sizi aldatmaya matuf. Bakara Sure-i Celle'sinin ilk sayfalarında ifade ettiği gibi münafıkların beyanı türünden beyanlardır. Allahu Ekber kebira velhamdülillahi kesira ve subhanallahi bukraten ve asila. La ilahe illallah vahde nasara abde. Azze cünde hezemel ahzabe vahde. La şerike le. Allahümme la mani'a lima atayt. Ve la mutiye lima mena'at. Ve la radde lima kadayt. ولا مبدل لما حكمت ولا ينفع ذا الجد منك الجد ربي لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك عز جارك وجل ثناؤك ولا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا إله غيرك وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين الطيبين الطاهرين بعدد علمك وبعدد معلوماتك ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا ولا تعذبنا بذنوبنا واعف عنا واغفر لنا وارحمنا أنت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين ربنا اغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد وصل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم